za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Oświatowe związki zawodowe i przedstawiciele rządu znów przy negocjacyjnym stole. O szanse na kompromis zapytamy za chwilę naszą reporterkę. Rząd wysłucha relacji minister przedsiębiorczości o tym, jaki wpływ ma zakaz handlu na gospodarkę. Dziś 14. rocznica śmierci Jana Pawła II. W stolicy wieczorem czuwanie. Przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych od godziny rozmawiają o żądaniach płacowych nauczycieli. O 8:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie rozpoczęła się trzecia tura przerwanych wczoraj po południu negocjacji. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, co mówiły strony przed rozpoczęciem rozmów. No, wicepremier Beata Szydło przed wejściem na negocjacje powiedziała krótko: wierzę w kompromis. Ja jestem pełna optymizmu i mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Rząd przedstawi za chwilę stronie związkowej swoje propozycje. Mam nadzieję, że zostaną one zaakceptowane. Przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział, że propozycje rządu, które przedstawiła wczoraj wicepremier, są powtórzeniem tych z początku roku. Odniósły się też do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który zaproponował, żeby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie same jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. Ona nie może być jedynym elementem wskazującym na potrzebę podniesienia płac nauczycieli. Pewnie może być jednym z wielu. Według jednego ze scenariuszy dzisiejszego spotkania możliwe, że jeśli w ciągu najbliższych 30 minut strony nie osiągną porozumienia, rozmowy będą przerwane na czas posiedzenia rządu, które rozpoczyna się o 10:00 i kontynuowane dopiero po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Jak zakaz handlu wpływa na gospodarkę? Między innymi informacji w tej sprawie wysłuchają ministrowie na posiedzeniu rządu. Raport przedstawi szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz powiedziała, że prezentowane w ostatnich miesiącach raporty w sprawie zakazu handlu w niedzielę są mało wiarygodne bądź bazują na niewielkiej liczbie danych. Informacja, którą minister dziś przedstawi, nie jest jeszcze kompletna. Zawiera jednak dane od 2014 roku. Czyli jeszcze sprzed wprowadzenia zakazu, i myślę, że pewne z tych danych pozwolą nam lepiej zrozumieć to, co się dzieje w ogóle w sektorze handlu detalicznego w Polsce. Pierwszy wniosek jest taki, że powinniśmy do jesieni badać dalej zachowania konsumenckie. Jadwiga Emilewicz podkreśliła jednak, że w najbliższych miesiącach nie będzie zmian w przepisach o handlu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wieczorne czuwanie w Warszawie w 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II rozpocznie się o 21:15 na Placu Piłsudskiego. Towarzyszy mu hasło Odnów oblicza. Hasło nawiązuje bezpośrednio do pamiętnego wezwania Jana Pawła II. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jak podkreślała wielokrotnie dr Wanda Pułtawska, przyjaciółka i współpracowniczka papieża Polaka, powinniśmy zapamiętać go przede wszystkim jako obrońcę świętości rodziny. Tak mówił w Szczecinie w 1987 roku. Sakrament małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia, wyrasta z Eucharystii. I do niej prowadzi. Małżeństwo to wspólnota życia. Wieczorem warszawiacy zbiorą się na tradycyjnym czuwaniu, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II. Przygotowujemy fragmenty homilii i będzie je można usłyszeć na Placu Piłsudskiego i w godzinie śmierci tradycyjnie będzie można usłyszeć utwór Cisza w wykonaniu trębacza z garnizonu Warszawa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO leci dziś do Waszyngtonu w związku z przygotowaniami do 70. rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowa sekretarza generalnego z amerykańskim prezydentem ma dotyczyć zwiększenia przez kraje natowskie wydatków na obronność. Donald Trump od początku swojej prezydentury naciska w tej sprawie na sojuszników. Jens Stoltenberg podkreśla, że sytuacja się poprawia. Sojusznicy wydają więcej i w lepszy sposób na obronę, ale musimy zwiększyć wysiłki i utrzymać rozmach. Według szefa NATO, wbrew pojawiającym się opiniom, Stanom Zjednoczonym zależy na rozwoju i wzmocnieniu NATO. Jens Stoltenberg mówił o zwiększaniu obecności militarnej USA w Europie. Poinformował też, że NATO przekaże ponad 260 milionów dolarów na budowę bazy sprzętu dla amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce. Magazyn ma powstać w Powidzu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyspa Komodo na rok będzie zamknięta dla turystów. Tak zdecydował rząd Indonezji. Tłumaczy to ochroną zamieszkującego tę wyspę rzadkiego i zagrożonego gatunku waranów, nazywanych ostatnimi smokami na świecie. Czas, gdy na Komodo stopy nie będzie mógł postawić żaden turysta, władze znajdującego się tam parku narodowego wykorzystają m.in. do posadzenia nowych drzew. Obecnie wyspę odwiedza co miesiąc średnio 10 tysięcy turystów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki, serwis sportowy. Władze Legii Warszawa straciły cierpliwość do trenera Ricardo Sapinto. Słaba gra, kiepskie wyniki, odpadnięcie z Pucharu Polski oraz ostatnia porażka z Wisłą Kraków 0-4 przelały czarę goryczy. Prezes Legii Dariusz Mioduski uznał, że to najlepszy moment na tego typu decyzje. Do końca sezonu pozostało 10 kolejek i warszawianie wciąż mają szansę na obronę mistrzowskiego tytułu. To było podstawą całej decyzji, że uznałem, że z tym trenerem ta drużyna raczej się nie odblokuje. Dlatego ta decyzja teraz, a nie czekanie później, no bo mamy 10 kolejek i uważam, że mamy absolutnie potencjał i zawodników na miarę Mistrzostwa Polski. Marzę o takim momencie, gdzie nie trzeba będzie takich zmian dokonywać. Przetrwamy przez cały sezon z wiarą, że to mistrzostwo będzie i te inne cele, które mamy związane z budowaniem drużyny, wprowadzaniem młodych chłopaków, również będą realizowane. W tej chwili Legia zajmuje w tabeli drugie miejsce i do lideru Lechii Gdańsk traci 5 punktów. Dziś ta przewaga może urosnąć do 8 oczek, ale aby tak się stało, drużyna z Gdańska musi wygrać z Arką Gdynia. W innych meczach Krakowia podejmie Koronę Kielce, Zagłębie Lubin zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Śląsk Wrocław skonfrontuje się z Miedzią Legnica. Teraz siatkówka, bo za nami pierwszy mecz o 7 miejsce w Plus Lidze. Asseco Resowia Rzeszów wygrała z GKS-em Katowice 3-0. Rozgrywający drużyny z Katowic Marcin Komenda liczy na udany rewanż u siebie. Wierzę, że u siebie na hali, gdzie w sezonie tak naprawdę przegraliśmy chyba 2 spotkania, pokażemy tą zagrywkę. Jestem pewny, że jeżeli będziemy dobrze zagrywać, to Resowi się będzie grało dużo trudniej. Nie będą mogli grać sobie wszystkimi strefami. Wydaje mi się, że to będzie klucz, żeby wygrać to następne spotkanie. A chcemy tutaj jeszcze wrócić. Dodam, że rewanż odbędzie się w sobotę. W Bahrajnie rozpoczęły się testy Formuły 1. Na torze jest już Fernando Alonso. Hiszpan wprawdzie zakończył karierę, ale postanowił, że weźmie udział w testach opon. Oczy kibiców z Polski będą skierowane w kierunku Roberta Kubicy, ale show i tak skradnie Mick Schumacher, czyli syn legendarnego kierowcy Michaela. Schumacher lada moment zaliczy pierwszy mierzony czas. I na koniec hokej na lodzie, bo dziś pierwsze starcie o Mistrzostwo Polski. Krakowia zagra z GKS-em Tychy, początek o 18:00. Więcej o tym na pewno powie w popołudniowych wiadomościach sportowych Krzysztof Łoniewski. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Wtorek wszędzie słoneczne. Termometry pokażą od 9-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 14-15 na zachodzie. W ciągu dniach mrozić się może tylko na południowym wschodzie, a wieczorem także na nizinie szczecińskiej, ale nie będzie padać. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, niestrudzenie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid.

John Fogerty i zespół Foo Fighters. Czekamy na koncert Johna w naszym kraju. No i ciągle liczymy na to, że przejdzie się Myśliwiecką 357 i wpadnie do nas, by zobaczyć, jak tu żyjemy i jakie to radio, program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, przy okazji programu Trzeciego Polskiego Radia dostałem od Państwa bardzo dużo listów związanych z wczorajszym naszym świętem, 57. urodzinami Trójki. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie miłe słowa i szczerze mówiąc, te listy jeszcze pozostawiają mnie w takim urodzinowym nastroju i postanowiłem, że dziś sięgnę po kilka takich utworów, które roboczo nazwałem Usłyszałem w Trójce i zostały na całe życie. Dziesiąte, siódma urodziny Trójki, jeszcze ciągle jestem w takim nastroju. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. No i dziś kilka takich piosenek, które usłyszałem w programie trzecim i zostały na całe życie. To była jedna z nich, zespół House of Love i utwór zatytułowany Shine On.

gitarzysta i wokalista, którego Państwu, słuchaczom Trójki, nie trzeba jakoś obszernie przedstawiać, bowiem wzmianki o nim odnajduję w licznej Państwa korespondencji. To był Tony Joe White i utwór, od którego przyznam, jestem nałogowo uzależniony. You're gonna look good in blues. Za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. A oprócz wielkanocnych klasyków, bogaty wybór wyjątkowych produktów marki Deluxe. Krewetki olbrzymie 39,99 za 720 gramów. A ser Parmigiano Reggiano 6,99 za 100 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Paliwa. Niestety coraz częściej, panie Adamie, zobaczymy cenę powyżej 5 zł za litr benzyny. To w końcu przewidywaliśmy. Na mojej trasie już tylko na stacjach koło hipermarketów było poniżej 5. No to ciągle moja teoria na temat, że jeździ pan bardzo szczególną trasą, się sprawdza, jest tam najtaniej. Natomiast rzeczywiście, no jak gdy parę razy żeśmy już mówili, no te wahania na tym rynku ropy się dzieją i w tej chwili ta ropa jednak jest już droga dosyć, już $70 za baryłkę, to jest rzeczywiście dosyć wysoko i to się musi... A było 60 tak, niedawno, prawda? Tak, no to się huśta i to jest ten takie wywołane troszeczkę właśnie ciągle tą niepewnością, ten OPEC plus słynny, to znaczy OPEC i plus Rosja, która prowadzą jakąś taką przeciąganie liny dotyczące właśnie tego, tych limitów wydobycia i tego, jak w tym wszystkim się odnajdują Stany, które są zjednoczone, które są dużym producentem, to się później przekłada na te takie właśnie dosyć nerwowe reakcje. No i niestety, no, w pewnym momencie nawet nasi producenci, którzy teraz generalnie są nastawieni raczej na utrzymywanie niskich cen, muszą zareagować. No, to pana ucieszy. Polski samochód elektryczny coraz bliżej. Spółka odpowiedzialna za jego budowę zapowiada, że najpóźniej za 4 lata staśmy zjedzie 100 tysięcy aut. Co pan na to? Ja już prawdę powiedziawszy nie bardzo wiem, jak komentować te informacje, bo one przesuwają się w kierunku jakiegoś świata absurdu. I jeżeli by ta spółka Electromobility Poland powiedziała, że za 4 lata te samochody, mam te 100 tysięcy tych samochodów, które będzie produkować, to one będą miały jeszcze takie funkcjonalności, jak na przykład zdolność do latania, no to ja bym to, że tak powiem, też potraktował podobnie, bo to jest wszystko, że to jest jakaś, nie wiem, czy albo tam ktoś w ogóle nie ma zielonego pojęcia o tym, jak działa biznes motoryzacyjny, albo jest to świadomie robione, bo jeżeli mówi się, że za 4,5 miliarda złotych my będziemy mieli zaprojektowane samochody, zbudowane i wyprodukowane 100 tysięcy, no to ja myślę, że tam jednego zera brakuje w tej liczbie, a nie bo to jest kwota, którą można byłoby ewentualnie mówić o zaprojektowaniu takiego samochodu. Tam się mówi o płycie podłogowej, mówi się o jakimś luksusowym samochodzie, o cenie ekonomicznej. No w ogóle jakiś się mówi masa sprzecznych rzeczy, a realne możliwości są takie, że po długim, po chyba nie wiem, że 2 lata trwają te wszystkie zabawy z tym samochodem elektrycznym i nagle okazało się, że ten samochód Niemcy muszą nam zaprojektować i firma Electromobility Poland zawarła umowę z firmą taką inżynierską niemiecką EDAG na zaprojektowanie i przygotowanie takiego samochodu. No więc jeżeli to wszystko Niemcy będą nam robić, no to ja nie wiem, czy skąd my na to pieniądze weźmiemy, a potem kto te samochody kupi? Może doczekamy, panie Adamie. No to nie, pan musi za siebie mówić. Ja mam duże wątpliwości. Prezesi banków należą do grupy najlepiej zarabiających menedżerów. Kto im płaci milionowe garze i za co? Pan się zajął tym tematem. Tak, zająłem się tym tematem właśnie w najbliższej polityce, jest mój artykuł na ten temat. Chodzi generalnie o to, że z jednej strony mieliśmy w tej chwili dyskusję na temat zarobków w Narodowym Banku Polskim, ile zarabia prezes Glapiński, ile jego współpracowniczki, a jednocześnie banki podały komunikaty dotyczące, ile zarabiali ich prezesi, no więc okazało się, że wszyscy zarabiają jakieś gigantyczne pieniądze. I pada pytanie oczywiście o to, jak jest skonstruowany ten świat wynagrodzeń w bankowości i czy rzeczywiście my musimy tym bankierom płacić. Znaczy, bo taka się stworzyła przekonanie, że właściwie jeżeli prezes banku nie dostaje kilku milionów złotych, no to właściwie to ten bank jest skazany na upadek, chyba, nie wiem, w każdym razie nic się nie da zrobić za mniej pieniądze. No i to jest pytanie generalne, bo to cały świat sobie stawia, czy te wynagrodzenia muszą być tak wysokie i do czego to prowadzi. Mieliśmy już kryzys finansowy, który też w dużym stopniu był wywołany bardzo wysokim... No pamiętamy doskonale. No właśnie. Przez bank. Ale mało przez bank. Przez to, że bankowcy mieli tak ustawiony system wynagradzania, że sztucznie podbijali wyniki swojego banku, nie przejmując się, bo zależało im, żeby zarobić dzisiaj, a co będzie jutro, to już ich nie interesowało. Podatki są największą barierą dla firm, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Na szczęście mniej jest aktów prawnych. To tak na pocieszenie. Tylko ponad 14 tysięcy stron opublikowano w ubiegłym roku. No to w ogóle można powiedzieć, że nic nie opublikowano. No. A mówiąc poważnie, no to rzeczywiście ta gorączka prawna nieco zwolniła, ale nieco. No bo tam pamiętam, że są jakieś badania, że jakby ktoś chciał czytać przynajmniej, czytać i to szybko czytać przepisy, jakie są wydawane dla przedsiębiorców, to by właśnie 2 godziny dziennie to by musiał zajmować się tylko i wyłącznie studiowaniem tych przepisów, a jeszcze żeby to zrozumieć i doczekać nowelizacji, bo się okazuje, że tam są najczęściej po uchwaleniu jakieś... Prowadzić w życie. Tak, prowadzić w życie to już w ogóle jest. No więc to rzeczywiście, ale już przedsiębiorcy się do tego przyzwyczaili. W tej chwili mam wrażenie, jak rozmawiam sam z nimi, no to jednak są takie lęki związane na przykład z takim dosyć opresyjnym traktowaniem. Te aresztowania przedsiębiorców, teraz ta możliwość, że prokurator może właściwie samodzielnie podjąć decyzję i przejąć firmę i zacząć nią rządzić. No generalnie coraz większe jest ryzyko związane z prowadzeniem biznesu, już takie ryzyko nie ekonomiczne, tylko takie prawno-polityczne. Przez 16 lat wydano w naszym kraju, panie Adamie, proszę uważać, prawie 7 miliardów złotych na budowę przejść dla zwierząt przez jezdnie autostrady. Tak, no to mnie akurat nie dziwi, dlatego że to jest tak, że z jednej strony oczywiście to, że my jesteśmy tacy ekologiczni, bardzo dla to jest bardzo ważne i jeżdżąc po Polsce widzimy takie gigantyczne wiadukty prowadzące przez, na których drzewa rosną, co tak w pierwszej chwili robi zaskakujące wrażenie, ale to są właśnie takie szerokie przejścia dla dużych zwierząt górą. Mhm. No i jest ten problem właśnie tych wytycznych do projektowania autostrad. Myśmy przyjmując w 2004 roku, wchodząc do Unii Europejskiej i zakładając, że Unia nam w dużym stopniu będzie finansować te autostrady, trochę nie zadbali o to, żeby jakby tą ekonomię projektowania i tworzenia autostrad dostosować do naszych możliwości. W związku z czym niektórzy twierdzą, że są przewymiarowane, te normy są takie, że mamy najbardziej chyba przyjazne te autostrady dla zwierząt, a wiadomo, że to później jednak sfinansowanie tego będzie kosztowało. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tego się nie da powiedzieć słowami. jeżeli dasz mi, jeżeli dasz mi, jeżeli dasz mi, jeżeli dasz mi. Jeżeli dasz mi, jeżeli dasz mi. Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie Zespół Tilt też usłyszałem w Trójce i został na całe życie. Jest za 16:10. Trójkowy detektyw. Teraz Katarzyna Cygler. Szanowni Państwo, wybory i wybory powszechne, codzienne, za każdym razem to wyzwanie. Nim człowiek jednak podejmie decyzję, kalkuluje, co się opłaca zrobić, a co nie, jaki będzie tego efekt, czy warto podjąć ryzyko. Tu nic nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli stawka jest wysoka, a czasem jest tak wysoka, że człowiek przestaje myśleć. Choćby wyobraźcie sobie Państwo, gdyby tak na 45 minut przestało w Polsce obowiązywać prawo karne i cywilne. Proszę Państwa, miejmy świadomość zysków i strat. Proszę się nie rozpędzać. Do tej pory opowiadałam o tych, którzy całkiem nieźle kalkulowali, wręcz odnieśli międzynarodowy sukces w fałszerstwach, zwłaszcza pieniędzy. Jakkolwiek wszyscy wpadli, to tragiczny los nie spotkał nikogo. Ale gdyby trafili na naszych, globalnie rzecz ujmując, wspólnych przodków, wszystko byłoby inaczej. Zacznijmy od naszych ojców prawa, czyli starożytnych Rzymian. Jak traktowali fałszerze pieniędzy? Jak Państwo myślicie? Zasadniczo stosowali dwie metody. Palenie żywcem, ewentualnie w trakcie igrzysk rzucali ich drapieżnikom na pożarcie. Później, w mniej światłym średniowieczu, nasi sąsiedzi na Rusi, poza kontynuowaniem oczywiście rzymskiej tradycji palenia na stosie, rozpuszczali podrobione monety i wlewali delikwentowi do gardła. Podobnie zresztą działo się na Litwie, gdzie oprócz tych metod istniały takie, no mniej drastyczne. Ucinano rękę albo stemplami, których używał fałszerz, wypalano mu znamie na twarzy i innych widocznych częściach ciała. Czasem też, i tu nie wiadomo, czy aby ta metoda nie przyszła z zachodu, fałszerza powoli gotowano w kotle. Jakkolwiek nasi zachodni, dalsi sąsiedzi Francuzi nie gotowali powoli w kotle, tylko wrzucali na raz do wrzątku, więc no, jak widać troszkę inne metody, ale w sumie efekt ten sam. W Rzeczpospolitej natomiast jakoś specjalnie nie bawiono się w niuanse zadawania cierpienia. Była po prostu kara miecza, czyli kara śmierci bez efektów specjalnych i konfiskata mienia. Nawet na jakiś czas zniesiono karę śmierci, zamieniając ją na karę pozbawienia praw, ale okazało się to zupełnie niewychowawcze i wzorem wschodnich i zachodnich sąsiadów wrócono do poprzedniej wersji prawa. Oczywiście to prawo dotyczyło wszystkich oprócz sfery rządzącej. No i tu czasem taki król miał kłopot, bo jak okiełznać tych, którzy są mu prawie równi? Na tym polu doskonale poradził sobie Henryk I, Króla Anglii, ponieważ jego możnowładcy bili monety niskiej wartości i nic sobie nie robili z jego osoby, wprowadził nowe prawo, ale nikomu, no prawie nikomu, nic o tym nie powiedział. Zresztą akurat, proszę Państwa, zbliżały się święta Bożego Narodzenia, no kto ma wtedy głowę do takich spraw? Biskup Roger Salisbury, prawa ręka Henryka, zaprosił wszystkich właścicieli mennic na Wigilię do zamku w Winchester, a tam między jednym a drugim posiłkiem odbyło się testowanie bitych przez nich monet. No, ciekawe, ile żon miało niepokojące sny i mówiło: nie jedź, nie jedź. No, w każdym razie ponad 90 właścicieli mennic przeszło nieodwracalne fizyczne zmiany, ponieważ nowe prawo wprowadzone przez króla nakazywało wszystkim fałszerzom obciąć prawą rękę oraz jądra. No, niestety nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Zresztą, jak sami państwo widzicie, na tle innych król Henryk był całkiem łaskawy. Nikogo nie gotował ani nie ściął. Współczesność europejska jest znacznie bardziej łaskawa. W Polsce za fałszerstwo można dostać między 5 a 25 lat, ale wiadomo, prawo zawsze może się zmienić, dlatego przed każdym wyborem lepiej się dwa razy zastanowić. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cygler. Chwilami było niebezpiecznie. Wróćmy na bezpieczny grunt naszych 57 urodzin, które obchodziliśmy wczoraj. Ale i państwo, i ja ciągle jeszcze jesteśmy w urodzinowym nastroju, dlatego dziś postanowiłem przypomnieć piosenki pod takim zbiorczym hasłem: usłyszałem w Trójce i zostały na całe życie. Ta akurat piosenka jeszcze ze szczególnym podziękowaniem dla redaktora Piotra K. za wspólne lata pracy. Give you my love. korespondencji państwa wnioskuję, że stężenie rock'n'rolla w państwa krwi jest dość wysokie. Poziom odczuwania bluesa także, a piosenek trójkowych w duszy jest tyle, że gdyby je wszystkie zebrać, udałoby się poskładać chyba podwójny album. Dziękuję za korespondencję. piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę nie odchodzić od programu do południa, bo dzisiaj jeszcze dla państwa wiele atrakcji, wśród nich m.in. zaproszenia na koncert, który odbędzie się tu, na Myśliwieckiej 357 i to jeszcze w tym tygodniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert piękny. Zaproszenia w drugiej godzinie naszego spotkania. Za 5 minut serwis informacyjny Trójki, na który zapraszam, a teraz jeszcze Riverside. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony.